91e qaida bi nga xamne mom la sayyidi salahuddin radiyallahu anhu radhiyallahu anhu bi indi moy jurom ñeen fukkel ak ben moy kullu man wajaba alayhi shay'un fa fata lazimahu qada'uhu kullu man wajaba alayhi shay'un fa fata lazimahu qada'uhu kullu man kep ko xamne wajaba dafa war alayhi ci mom shay'un dara manam mu am lo xamantene daf la war waye fa fata lola nak rëcc lazimahu day waral ci kaw nit koku qada'uhu ak fayam nit ki tay su waré julli da ko war waye julli gi waxtu wi jall na te defuko dañ nan ko force dang koy fay tout simplement mo xam ya ko tay bayiko wala tayuk et cetera tay nit ki su waré wor te worul ndax daf ko rëcc et cetera manam topal lolu nit ki tay su waré fay boru jambour manam yoré nit du war ko fay dat sangam te fayuko ko jour bobu le simple fait que mu bañ ko fay jour bobu ndax affaire bi rëcc na teki wul ne après dañ nan ko bon comme que jour sangam ko warona fay legui jeexna wessuna jeexna dedet téréwul da ngay dem fay ko et cetera topal lolu ci lepp rek ci lepp legui nak cheikh salahuddin radhiyallahu anhu gis ni mbir mi dafa matale manam dafa nek lo xamne dafa matale mu nek qaida bu mu indi legui mu préciser mu ne illa fi masail bam def ci ay masala nga xamne borom xam xam rahmatullah alayhi quand même def nañ ko exception ci ci règle bi mu ne man nadara sawmud dahr fa innahu idha fatahu minhu shay'un la yatasawwaru qada'uhu tay nit suné won man di legui gis na ni dal sama borom dal dana ko woral tous les jours lol dama tek nako sama kaw mu nek sama los wa lulul tebeske ko rete dal duma ko dogati legui jeexna mu am bis bu ko ci recc boba lol munuñu imaginer mu mën ko dabatal li la kon koku lolou exception la ci règle bi mu ne idha nazara an yusalli salawati fi awa'il awqatiha fa akhara wahidatan fa sallaha fi akhir alwaqt kok tamit exception la ci moy lan moy tay su fekkante nit ki dafa nizar ne man legui xam nga nit sans borom subhanahu wa ta'ala limul tek ci sa kaw los moy nga julli waxtu mais tegul ci sa kaw los ni njal ben waxtu bi nga wara julli sa suné legui tay nit ki nak suné won man dal vraiment tegonako lol def nako farata sama kaw xam nga day war legui mu diko def muy def njal ben waxtu mu diko julli waye bu fekkante daf ko teggu nizar ko ba pare mu julli manam am beus jot ci ben waxtu wi bo xamantene julli wul ci njal ben gi lolou recc ko da ko julli ci mujjeentel waxtu gi tout simplement mais lolou do façon recc nako munu ko dabatal bi ci dess manam moy exception benen exception moy idha nadara an ya'tiqa kull 'abdin yamlikuhu fa malaka 'abidan wa akhara 'atqahum hatta mata lam yu'taqu ba'da mawtihi li'annahu muntaqalu ila warathatihi tay su fekente nit ki dani man day bepp jam buma mom dana la goral dana la musa goral mu am nak jam yu mu am mo goral ñeñ mu am ño xamne mom gorelu len du tout mu yexi senu goral libérer len ba dé bu xese ba dé légui nak ñoñu duñu libérer même bu dé won dani jam yépp da len di libérer ñoñu libruñ parce que lan ndax légui rek dañuy wëlbeuti ku nekk alalu ñan ñi manam ay ndonam légui ay ndonam ñoko mum kon ñom duñu libër xana ñoñu après jël ko libéré leen waye mom duñu libéré nonu dëng benen ka bi benen exception moy idha nadara an yahujja kull sanatin min umrihi fa fatahu min dhalika shay nit ko xamantene tay dafa nizar ne at bu jot légui ci dundum sama dund at bu jot tego nako mu nek lo xamne mako waral sama bop ngir jamoko sama borom subhanahu wa ta'ala ni dana acc wala mu umra am at bu ko rombo wa dana acc sama dundu masala at am ben at bu ko rombo boba lol da koy dadi rëcc parce que at bu ne la ko wara def at bobu rombo nako te ajul te acc mom dafa am période bu précis buñ koy mëna defé kon boba daf koy dadi lan daf koy dadi rëcc benen exception bi mu ne jour salahuddin radhiyallahu anhu raddu salam idha fatahu la yuqda wala yathbutu fi zimma moy delo nuyu su faté defu ko fay comme nit tay bu la rombé nuyu la nga yex ko fay bamu dem munu manam légui do ko fay parce que reccina lo légui donte fay ki daf la waron mais tamit du teggu wat sa kaw los batay deng manam du teggu ci sa kaw los ne boko gisaté dama koy fay nuyu bi dedet hein donc nuyu war nuyu bes wala bu la nuyu tan nga fay ko mais dal le fait que rek fayoko budé ak tiaganté moko waral ci yow bu boba da ngay li nga def dafa haram tout simplement da nga am bakkar comme tay par exemple mu romb la nga ne duma ko faalé bam yag bam dem nga doga changer avis wa al firar min al zahf la qada fihi wala kafara benen exception bi nga xamne mom mo am ci mbir mi ci qayla bi moy daw ci tolu xare koku ak pay amu ci niki non kafara amu ci deng lolu moy li aju ci lolu wallahu ta'ala a'lam.